Kwa mara nyingine tunakutana katika microphone za Radio Isanganiro, karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ambayo inaanza kwa muhtasari wake. Watu watano wa familia moja waripotiwa kupoteza uhai kwa mlipuko wa moto uliojitokeza jana Jumatano, ulikuwa mwendo wa saa 3 usiku kijijini Rugari katika tarafa na mkoa ya Muyinga. Warundi waliorejea wiki hii kutoka katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania wanadai kufurahia marejeo yao katika nchi walimozaliwa. Na uhaba wa vifaa vya utamaduni pamoja na majumba ya kuandalia konsati ni miongoni mwa matatizo yanayokumba mambo ya sanaa nchini Burundi, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Eli Kadogo yuko pale kimitambo, jiunge nasi. Isanganiro. Habari kamili. Watu watano wa familia moja waripotiwa kupoteza uhai kwa mlipuko wa moto uliojitokeza jana Jumatano. Ulikuwa mwendo wa saa 3 usiku kijijini Rugari katika tarafa na mkoa wa Muyinga. Umati wa raia walioamkia sehemu pa tukio wanaomba upelelezi kufanyika ili watu waliozungumza kumradhi, ili watu waliounguza watu hao waliofia katika chumba kimoja wajulikane. Watu wawili ambao ni majirani wa marehemu wameshakamatwa kiupelelezi, na viongozi wanamtaka yeyote aliye na habari kuiwasilisha ili upelelezi ufanyike kiwepesi. Ni habari ya Dieudonne Nzeyimana inayokujia kupitia sauti ya Romuald niyo yabivuze. Moto na miale ilitokea karibu saa 3 usiku wa Jumatatu hii katika nyumba ya marehemu Nilande Kulazefele kwenye kijiji Rugari tarafani Muyinga. Walioharakia kuingilia kati wamekuta nyumba iliyoezekwa kwa mabati tayari imezungukwa na moto. Baba wa familia, mke wake na watoto watatu wameangamia mule. Wananchi waliotoka katika vijiji tofauti wameamkia Alhamisi na kusema kuwa ni mauaji yaliyotekelezwa. Ingekuwa ajali, mabaki yao hayangepatikana katika chumba kimoja. Wanaomba uchunguzi kufanyika ili kutambua wahalifu hao na sababu za kutekeleza kisa hicho. Katibu kata Rugari anawataka raia kuchangia katika uchunguzi, hasa kutoa taarifa kwa vyombo tawala ili kutofumbia macho tukio hilo. Watu wawili tayari wamekamatwa usiku huo kwa ajili ya uchunguzi. Shughuli za mazishi ya mabaki ya miili iliyoteketea zimesaidiwa na polisi ya kukinga majanga, wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na viongozi tawala. Romwadini yabivuze. Shukran. Agizo la kunawa vizuri kwa maji safi na sabuni ama kunyunyuziwa dawa yenye uwezo wa kuua virusi ili kujikinga na COVID-19 halizingatiwi kwa sehemu kubwa ya soko kuu ya jiji la wilaya ya Bururi. Baadhi ya raia wanaoendeshea shughuli zao sokoni humo wanadai kutokuwa na nafasi yoyote kwenye milango ya soko hiyo yenye maji na sabuni vya kunawia. Wanasema kuwa wanapita zao hata kama walihamasishwa kuwa desturi hiyo husaidia katika kuzuia virusi hivyo kusambaa. Utawala unajulisha kuwa kuendeleza hamasa ndio hatua ya kutilia manane ili milango yote ya kuingilia iwe na sehemu pa kunawia. Ni taarifa yake Jean-Pierre Misago kutoka Bururi, inaletwa kwako na Moise Misago. Kwenye pande tatu kwa nne za soko kuu ya makao makuu ya mkoa wa Bururi, sehemu ambako wafanyabiashara wengi hutumia kwa kuingia ama kutoka, hakuna vifaa vya kutumia katika kunawa mikono wakitumia sabuni. Baadhi ya raia wanaeleza kwamba hawanao mikono kutokana na ukosefu wa vifaa hivyo. Hata hivyo wanakiri kwamba tayari kupewa hamasa kuhusu kujikinga janga la COVID-19. Wanaeleza kuwa katika kumbi za watu wengi huwa wakinawa mikono kwa sabuni, lakini hata hivyo wanasema kusikitishwa na kuona sokoni pekee ndipo hawanawi mikono. Raia wengine wanaeleza kuwa kwenye milango mikuu ya soko hiyo hakuna vifaa vya kunawa isipokuwa sehemu ya kaskazini ya soko hiyo ambako kunapatikana maduka maarufu kiosk. Raia hao wanaona kuwa ni jukumu la viongozi kuhamasisha wananchi na kuweka vifaa hivyo vya kufanya usafi ili kujikinga maambukizi ya janga la corona. Kwa upande wake Melkiad Ndairukiye, mshauri mkuu wa gavana wa mkoa huo wa Bururi, anasema kuwa katika kumbi za watu wengi kwenye makao makuu ya mkoa huo tayari raia kuhamasishwa ili kujikinga na janga hilo. Kiongozi huyo anasema kuwa wanazidi kuhamasisha wananchi hadi sehemu zote zipatishiwe vifaa hivyo vya kufanya usafi pakiwemo milango hiyo ya soko kuu ya mkoa huo. Moise Misago, asante sana. Raia zaidi ya 4000 wanatumia umeme bila idhini ya shirika la maji na umeme. Vivyo hivyo, zaidi ya familia 350 wanajiunganishia mabomba ya maji kwenye mabomba ya Regideso kinyume na sheria. Ni tamko la kiongozi wa shirika la ugavi wa maji na umeme leo Alhamis katika warsha iliyoandaliwa. Simeo Habonimana anawataka watu hao kuachana na tabia hiyo na wawe tayari kununua mita za maji na mita za umeme kama wanavyofanya wengine, kisa wanalitia kwenye hasara shirika hilo la Regideso. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Mtihani wa serikali unaotoa fursa kwa wanafunzi wa kidato cha sita shule ya msingi kusoma kwenye shule bora unapangwa kufanyika tarehe 18 mwezi huu kwenye vituo 118 nchini kote. Ni katika tangazo la Wizara ya Elimu na Utafiti lililotolewa Jumatano hii. Wanafunzi watatu wa kwanza wa kidato cha sita ndio wanaoruhusiwa kufanya mtihani huo. Ili kukubaliwa kuingia katika darasa la mtihani, mwanafunzi anatakiwa kuwa amevaa sare za shule huku akiwa amenyoa vizuri nywele zake. Kupitia tangazo hilo, wizara inawataka wazazi, viongozi wa shule na walimu husika na swala hilo kuandaa vizuri wanafunzi watakaofanya mtihani huo. Warundi waliorejea Jumanne wiki hii kutoka katika makambi ya wakimbizi nchini Tanzania wanadai kufurahia marejeo yao katika nchi walimozaliwa. Baadhi ya waliohojiana na kituo cha matangazo cha Radio Isanganiro mchana wa Jumatano hii waliopokelewa tarafani Nyanza lake walikozaliwa wanabaini kuwa mali na mizigo yao husafirishwa bila wasiwasi na wanakiri kufanyiwa vipimo vya COVID-19 kabla ya kuanza safari ukimbizini na kituoni wanakopokelewa nchini Burundi kabla ya kufikishwa makwao. Watu hao wanabaini kuwa na matumaini ya kupokelewa vema na jamii nchini Burundi. Kutoka Makamba, Jerome Hakizimana anaangazia zaidi. Hao ni baadhi ya wakimbizi wa Burundi waliorudishwa Jumanne hii kutoka kambi za wakimbizi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tuliwakuta rasili ya Jumatano hii baada ya kufikishwa na UNHCR kutoka kituo cha kupigia kambi kwa wakimbizi wanaorudi cha Kitara hadi tarafani Nyanza lake walimozaliwa. Tulipozungumza nao walibaini kuwa wanafurahi kurudi katika nchi yao ya asili, hali ya usalama ikiwa tayari imeimarika wakilinganisha na kipindi wao walipoondoka kwenda uhamishoni. Kwa mjibu wa Marceline Chimaye, mzaliwa wa kijiji cha Muyange, akiegemea kwa yale aliyokwisha kuona hadi siku yake ya pili nchini Burundi, anakiri kuwa usalama upo nchini iwapo kesho au kesho kutwa mambo hayatabadilika kwenda mrama. Ana imani pia kuwa atapokelewa vizuri na wakazi wake mara tu atakapofika nyumbani. Gando na kurudi wakiwa na mali zao, wakimbizi hao wa Burundi wanadai kuwa walipimwa janga la COVID-19 sio tu katika kambi za wakimbizi kabla ya kurudi, lakini pia hata katika kituo cha kupigia kambi cha Gitara huko Mabanda. Maombi Esther, mwanamke anayeishi kijijini Bukeye tarafani Nyanza Lake, aliyerudi nchini kuna karibu mwaka moja na nusu, akiwa amekuja kuwalaki familia yake, miongoni mwa waliorejea siku hiyo hapo kwenye ofisi ya tarafa Nyanza Lake, anashuhudia ushirikiano mzuri, ukarimu na heshima kwa pande zote alivyoonyeshwa na wakazi wake. Kwa hilo anawataka wale ambao bado wako kwenye kambi za uhamishoni kurejea nchini mwao. Mizozo ya ardhi kati ya wakimbizi na wakazi ni baadhi ya malalamiko yanayopelekewa mara kwa mara kwa viongozi ya ngazi ya msingi kijijini Muyange, kama ilivyoelezwa na Chantal Hafashimana, mmoja wao. Anawatolea wito wakazi kuwasaidia wakimbizi kwa kuwarahisishia kuingia katika mashirika yao kwenye vijiji vyao na njia ya ujasiriamali. Nikiripoti kutoka tarafani Nyanza Lake, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Jerome Hakizimana, tunakushukuru sana. Katika ukurasa wa sanaa, uhaba wa vifaa vya utamaduni pamoja na majumba ya kuandalia konsati za kitamaduni yanayopokea watu wengi wawezekanao ni miongoni mwa vizuizi vya maendeleo ya utamaduni na sanaa nchini Burundi. Ni maoni ya viongozi wa mashirika ya kitamaduni leo Alhamis katika warsha iliyowakutanisha na waziri wa michezo na sanaa, Kwizera Freddy maarufu Bochum. Kiongozi wa shirika la wasanii amezungumza na mwenzetu Jean-Marie Vianenge Ndakumana na amemwambia namna hii. Matokeo ya mkutano huu tumeyapokea vizuri sana kwa shangwe na vigeregere, kwa sababu mnajua wasanii Burundi wako na muda mrefu wameanza kazi yao, lakini unaona kwa kwamba wanazidi kudidimia, wanazidi kuwa na maisha magumu sana. Kwa hiyo hii siku ya leo ilikuwa ni siku mahsusi nzuri sana yenye ambayo imetufurahisha na imeweza kufanya tunaweza kufikisha yale ambayo tunayo moyoni ili iki kitengo cha wasanii kiweze kupiga hatua nchini. Na kwa ujumla ni changamoto zipi ambazo zinazokumba sekta ya sanaa nchini hapa Burundi ambazo mliweza kumfikishia waziri anayehusika na sanaa nchini hapa Burundi? Kwa kweli changamoto ya kwanza tumeanza kumfikishia ni kwa sababu muda ulikuwa mdogo, changamoto ziko nyingi sana. Lakini kitu cha kwanza tumemfikishia ni kwa kwamba hii sanaa lazima waipe umuhimu sana, kama jinsi kunapewa umuhimu zingine sekta kama sekta ya elimu, sekta ya ulimaji na ufugaji, na sekta zingine zio katika ministeri mengine. Tumeomba atufikishie huko mbele, government iweze kuipa uwezo hii ministeri yetu ya utamaduni ili iweze kufanyia vitu vingi sana sana ya Burundi ili wasanii waweze kupanda juu na wengine. Ni muda mrefu wasanii nchini Burundi wakilalamika hususan utendaji wa haki miliki. Je, mna matumaini kwamba ziri huu mpya ataleta marekebisho katika sekta ya sanaa? Kwa kweli matatizo ambayo yako katika sekta ya haki miliki Burundi mengi yanajulikana tu, na waziri ambaye tuko nao naona kwa kwamba hicho kitu ametuambia kwamba anakielewa, wamekusha kijifunza, wamekusha ongea nao. Nikifikiri amesema kama si kutapatikana muda mahsusi wakati wa kutosha, kwa sababu leo hapakuwa wakati, watu wataikaa chini ili waweze kujifunza jinsi wataweza kukosoa hayo mambo yote, haki miliki anze kutumika Burundi, wasanii waanze kupata chochote ndani ya mfuko. Na ni wito gani ambao wewe kama vile kiongozi wa wasanii nchini, wito gani ambao unaweza ukatoa kwa wasanii kwa sasa? Kama waziri alivyoongelea, tumeona kwamba kwa sasa wasanii wanapenda vitu vya nje kulipo vya nyumbani. Wito gani? Kwa kweli wito unaweza kuwatoa, waache kufuata mastaili za fasi nyingine. Burundi kuna staili nyingi sana ambazo zinaweza zikatumikwa zikapendeshwa Warundi kupitia maredio, kwa sababu redio ziko nafasi kubwa sana ya kuweza kutuma mziki wa hapa kwetu, kama gisi waziri amezungumza, kuweza kujulikana, kwa sababu watu wengi hivi wanachukua mastaili ya nchi zingine ambayo ndio wanatuletea hapa, na radio zinapitisha hivyo hivyo, wanafanya promo nyingi sana. Taomba wasanii waweze kuwa na moyo, tafuta staili ambayo yaweza kufurahisha Warundi ili tuweze kupiga hatua sisi wote kwa pamoja. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Tuwashukuru kwa kujiunga nasi. Eli Kadoga amekuwa nasi kimitambo. Bye.